آپ کی علمی طبیعت اس قدر عالی شان تھی کہ سوال پڑھتے ہی برجستہ جواب تحریر فرما دیتے تھے، اور کبھی بھی ایسا موقع نہ آیا کہ آپ کے دیے ہوئے فتوے پر کسی عالم نے فقہ ہی گرفت کی ہو۔ علماء عراق آپ کے فتاوی کو دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے، آپ کے قلم برداشتہ جواب دیکھ کر دیگر علماء حد درجہ تعجب میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ آپ کے پاس ایسے ایسے استفتاء آتے تھے جن کے جوابات دینے سے دیگر اہل علم عاجز ہو جاتے تھے، آپ فوراً ایسے فتوے کا جواب دے دیا کرتے تھے۔ ایک بار بلاد عجم سے ایک ایسا سوال موصول ہوا جس کا جواب دینے سے اہل عراق اور عجم کے دیگر علماء عاجز آ چکے تھے۔ سوال یہ تھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو کہا، اگر تو کوئی ایسی عبادت نہ کرے جس میں تو تنہا ہو، یعنی وہ عبادت اس وقت تیرے سوا کوئی نہ کر رہا ہو، اگر تم ایسی عبادت کرنے میں ناکام رہی تو تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی وقت جواب مرحمت فرما دیا کہ وہ مکہ معظمہ جائے اور اس کے لیے مطاف خالی کروا دیا جائے، پھر وہ سات چکر طواف کے تنہا کرے، اس وقت وہ عبادت میں منفرد ہوگا، کیونکہ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو کعبۃ اللہ کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ آپ کے اس بے نظیر جواب پر عراق کی دنیائے علم میں حیرت اور تعجب کی ایک لہر دوڑ گئی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی علمی زندگی کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ علوم دینیہ میں تبحر و بصیرت کے مالک تھے، اور شرعیات کی تعلیم میں آپ نے ایسے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں کہ نہ صرف اس دور میں بلکہ تاریخ میں آپ کے پائے کی ہستیاں شاذ و نادر ہی نظر آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک زندگی سے علم دوستی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ علم ہی شرف انسانیت ہے، علم ہی اپنی ذات اور اس ذات کا عرفان دیتا ہے جس نے تمام جہانوں کو حکم کن سے تخلیق کیا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تذکار غوثیہ کا سلسلہ سیرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جاری ہے، کل انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جب تک اجازت دیجئے، لیکن آخر میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نصیحت آموز خطبات میں سے ایک منتخب نصائح پیش خدمت ہے۔ خطبہ غوث العظم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دینا آدمی کے لیے اسلام کی خوبیوں میں سے ہے، جس کا اسلام مستحسن اور متحقق ہو جاتا ہے وہ فائدے کی چیزوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اور لا یعنی اور بے فائدہ مشاغل سے خود کو دور کر لیتا ہے۔ بے مقصد چیزوں میں مشغول ہونا بیکار اور حوث پرستوں کا شیوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی سے وہ شخص محروم ہے جو اس کے احکامات کی پابندی نہ کرے، یہ عمل محرومی اور موت ہے۔ خود میں اخلاص پیدا کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور جھوٹوں سے خود کو بالکل جدا کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مطیع بندوں کو عزت سے نوازتا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اکرام، اپنے میزبان سید سلمان گل کو دیجیے اجازت، کل ایپیسوڈ نمبر 6 یعنی چھٹی قسط میں سیرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ سے ہو رہی ہے ملاقات۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔